Euronet Plus. Milano. Zagreb. Berlin. Brüssel. Sofia. Riga. Pozwala lepiej zrozumieć Europę. Polskie Radio. Magazyn Europejski. To program trzeci Polskiego Radia. Czwartek, 2 lutego, jest 13. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Szczeciński sąd rozpatruje wnioski o areszt dla podejrzanych o wyłudzenia VAT-u. Przyjęcie ustawy o metropolii warszawskiej umożliwi m.in. wprowadzenie jednolitego biletu komunikacyjnego na terenie całej aglomeracji, mówi Jacek Sasin. Ministerstwo Edukacji przedstawiło wstępne efekty konsultacji podstaw programowych dla szkół podstawowych. Wnioski prokuratury o areszt tymczasowy dla podejrzanych o wyłudzenia VAT-u oraz wymuszenia rozpatruje od rana szczeciński sąd. Dostał już także wnioski o areszt dla Słowika, Wańki i Parasola, szefów tzw. grupy Pruszkowskiej, których przedwczoraj zatrzymali funkcjonariusze CBŚ. W sumie zarzuty usłyszało 14 osób. Są podejrzani m.in. o udział w zorganizowanej grupie przestępczej, wyłudzenia VAT-u, pranie brudnych pieniędzy, wymuszenia rozbójnicze i pobicia. Część z nich to członkowie tzw. starej mafii pruszkowskiej. Popełniali te przestępstwa po odbyciu wieloletnich kar i wyjściu na wolność. Śledztwo przeciwko nim prowadzi prokuratura regionalna w Szczecinie. Nie wiadomo, czy sąd rozpatrzy dziś wszystkie wnioski o areszt. Ma na to doby od otrzymania wniosku. Natalia Skawińska, Radio Szczecin. Przyjęcie ustawy o metropolii warszawskiej umożliwi m.in. wprowadzenie jednolitego biletu komunikacyjnego na terenie całej aglomeracji warszawskiej. Jacek Sasin, współautor projektu powiększającego Warszawę o 32 podmiejskie gminy, przedstawił jego założenia. Poseł PiS, były kandydat na prezydenta stolicy, przekonywał, że nowe uregulowania rozwiążą wiele problemów komunikacyjnych w stołecznej aglomeracji. Do dzisiaj pamiętamy te gorszące spory o wspólny bilet. Autobus, który przejeżdżając przez podwarszawską Jabłonę nie zatrzymywał się na przystankach, bo się gmina nie dogadała z Warszawą. Efekt był taki, że wielu mieszkańców musiało wykupywać podwójne, potrójne bilety, żeby móc skutecznie dojechać do centrum Warszawy. To się zmieni. Będziemy mieli jedną komunikację zbiorową z jednym biletem dostępną na całym obszarze metropolitalnym. Projekt oprotestowała sejmowa opozycja, której zdaniem PiS, tworząc metropolię warszawską, chce w ten sposób zwiększyć swoje szanse na przejęcie władzy w Warszawie. Ministerstwo Edukacji Narodowej przedstawiło wstępne efekty konsultacji podstaw programowych dla szkół podstawowych. Resort na analizę wszystkich uwag daje sobie czas do soboty. Wiceminister edukacji Maciej Kopeć zapewnia, że resort rozpatrzy wszystkie merytoryczne uwagi, które napłynęły w sprawie podstawy programowej. Jeżeli oczywiście będzie taka potrzeba z tymi wszystkimi, którzy mają uwagi, będziemy się spotykać. Nowe podstawy programowe będą obowiązywały od nowego roku szkolnego. Jako pierwsi będą je realizowali uczniowie 1., 4. i 7. klasy szkoły podstawowej. Resort zapewnia, że do końca czerwca nauczyciele uczący w tych klasach zostaną przeszkoleni do realizowania nowych założeń. Minister edukacji Anna Zalewska przekonuje, że nowe podstawy programowe są nowoczesne, a nauczyciel będzie tym samym zmuszony do doskonalenia zawodowego i jednocześnie dbania o ucznia. W 80% będzie realizować się zagadnienia, które mogą być przedmiotem egzaminu. Natomiast po raz pierwszy mówimy o realizacji 20% na każdej lekcji metodą projektu. Minister podpisze rozporządzenie w sprawie podstaw programowych 14 lutego. Katarzyna Ingram, Polskie Radio. Greccy rolnicy nadal blokują drogi, co najmniej do jutra. Nieprzejezdne będzie przejście graniczne Evzoni z Macedonią. Duży protest organizują też dziś w Salonikach. Rolnicy, którzy kilka dni temu przełamali kordon policyjny przy granicy z Macedonią, ustawili na przejściu granicznym Evzoni około 300 traktorów. Blokady powstają też w innych częściach północnej Grecji. Nie poddają się rolnicy, którzy wciąż próbują przedrzeć się przez oddziały policyjne przy granicy z Bułgarią, ale jak zapewniają greckie władze, przejście graniczne Promachonas pozostanie tym razem otwarte. Tymczasem do Salonik zjeżdżają autokarami demonstrujący z całego regionu. Gości tam dziś grecki minister rolnictwa, który otwiera wystawę hodowców bydła i drobiu. Rolnicy podkreślają, że to nie minister, a oni zainaugurują targi. Rolnicy w Grecji protestują od ubiegłego poniedziałku. Domagają się głównie zmian w sposobie ich opodatkowania i zmniejszenia kosztów uprawy ziemi. Z Aten, Beata Kukiel-Wrajla, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Na wschodzie i Mazowszu pochmurno, zapada mi śniegu, a lokalnie także marznącej mrzawki. Na zachodzie i na Pomorzu chwilami będzie się przejaśniać, ale i tam może pojawić się deszcz albo marznąca mrzawka. W górach wietrznie. W Suwałkach i Grudziądzu minus 1 stopień, w Sopocie, Płocku, Zamościu, Koninie plus 1, w Koszalinie, Opolu i Sosnowcu 2, w Tarnowie 3, a w Rzeszowie 5. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Dziś w Klubie Trójki rozmawiać będę o fenomenie Lecha Wałęsy.

Na flaszkofonie skonstruowanym przeze mnie ludową pieśń pije Kuba do Jakuba. Moja muzyka i moje libretto. Pijesz ty, kompa, cała. Prawda, że piękny i aksamitny dźwięk wydobywany z flaszek poruszy niejednego zatwardziałego wroga muzyki. Co jeszcze chciałem podkreślić? Podkreślam, że nasz flaszkofon zbudowany jest w całości na krajowych podzespołach. Coś jeszcze mogę dodać przy strojeniu. Trzeba bardzo uważać, gdyż strojenie może spowodować pewne zachwiania równowagi, gdy musimy dużo operować z tymi płynami. Wtedy może się to przerodzić w bardzo smutną muzykę. To chyba Chopin albo coś takiego. Zachęcam wszystkich do miłej zabawy. Jest to o tyle prosty instrument, że nie wymaga grania z nut. Wystarczy znajomość karty win i wódek. Do usłyszenia. Odpływam. Człowiek czasem nawet nie wie, spacerując gdzieś po mieście, ile śmiechu ma od bliźnich, jakże często bywa śmiesznie. Ile śmiechu ma od bliźnich, jakże często bywa śmiesznie. Pararararara, papam, pararararara. Kiedy widzę na ulicy, jak na skórce od banana, facet ślizga się z brawurą, o trotuar wali głową. To już taki kurcze jestem, że się czuję rozrywkowo. Pararararararam, papam, pararararara. Albo u nas psu w podwórku włożą majtki na sam tyłek, jak się taki pies przewraca, gdy gonitwą już się zmęczy. To się człowiek musi trzymać, bo inaczej się przekręci. Parararararam, papam, parararararara. Zgrywa, leży na ulicy, trzeba tylko brać i śmiać się. Wy, panowie satyrycy, wymyślacie, wymyślacie, a jak w końcu wymyślicie, to zazwyczaj coś takiego, że nie wiąże to się z życiem, bo w tym nie ma nic śmiesznego. I nie wiąże to się z życiem, i w tym nie ma nic śmiesznego. Będąc młodą lekarką, zaskoczył mnie raz w czasie usilnej pracy nad sprawozdawczością pacjent o wyglądzie dociekliwym i wieku plus minus średnim. Dzień dobry, pani doktor. Dzień dobry, co panu dolega? Przyniosłem właśnie pani doktor różę. Dzień dobry. Międzynarodowy Dzień Kobiet już mamy za sobą, więc niepotrzebnie się pan wydatkował. Dzień dobry. Dzień dobry. Ta róża to nie jest w ramach Dnia Kobiet, ale w ramach wizyty lekarskiej. W ramach wizyty lekarskiej zwyczaj każe zostawić kopertę okolicznościową na parapecie, względnie wsunąć ją do kieszonki kitla zawodowego, nie zważając na żywiołowe protesty. Załatwienie tego przy pomocy róży jest wykpieniem się. Ale ja mam różę na skórze, ale sobie rymnąłem nieoczekiwanie o róży na skórze. Ach tak. Dalej jednak nie wiem, co pana do mnie sprowadza. Otóż właśnie wyjaśniam. Posiadam chorobę skórną róża. Wszystko się więc wyjaśniło. Z czegóż jej się pan nabawił? Przypuszczam, że z brudu. Ach, ileż to razy powtarzam społeczeństwu, że najważniejszą rzeczą jest higiena osobista, pościelowa, wyżywieniowa, płciowa oraz ręczna. Ale głos mój jest głosem wołającego o ścianę. Na puszczy! Słucham. Głos to na puszczy, a o ścianę to groch. Nie rozumiem. Mniejsza z tym, bo znowu nam się wszystko zagmatwa. Czy mam obnażyć schorzenie? Proszę bardzo. Piękny okaz róży, nieprawdaż? Rzeczywiście dorodny. Proszę się rozciągnąć na leżance, podłożywszy uprzednio prześcieradło zakaźne. A które jest zakaźne? To na spodzie. Mamy albowiem na składzie dwa. Jedno dla chorób wewnętrznych i nierozprzestrzeniających się. Drugie dla osobników zakaźnych. W ten sposób szeroko pojęta higiena daje odpór rozpowszechnianiu się zarażliwości. Rozumiem, ale nie za bardzo. Nie szkodzi. Przystępuję do palpacji. A nie umyje pani doktor przedtem rąk? No wie pan, ręce umyję po zbadaniu. Awaryjność wodociągów i niskość ciśnienia nie pozwala mi na szastanie wodą. No trudno, zdam się na mą dobrą gwiazdę. I słusznie. Róża była w istocie piękna gatunkowo, nieco złuszczona i obwałowana po brzegach. Chciałam ją obszczyknąć penicyliną. Ze względu jednak na brak wyżej wymieniony, zdałam się na wypróbowany środek w postaci nadmanganian potasu. Przemywszy nim schorzenie, zapudrowałam ją zasypką, przez co straciło swą wyrazistość. Już po wszystkim! Proszę mieć ufność w potęgę naszej wiedzy i w swój zdrowy organizm. Dziękuję pani doktor stukrotnie i pozwolę sobie wsunąć do kieszonki kopertę, nie zważając na żywiołowe protesty. Ach, skądże znowu? Niech się pan nie waży. Proszę mnie nie obrażać. A skoro tak, to żegnam. Pacjent wziął znienacka mą wypowiedź dosłownie i szybko opuścił przychodnię. Nie poddając się jednak detefizmowi, podjęłam mą działalność na rubieży, o której będę kontynuować niebawem. To hasło wszędzie mnie dogania. Przyrodę kochaj, przyrodę chroń. Dla równowagi wtrącę dwa zdania, aby z rozwagą podejść doń. Przyroda może czasem zmoczyć, przyroda sypie piaskiem w oczy. Przyroda czasem i pokąsa, przyroda szroni się na wąsach. W przyrodzie można się utopić, przyroda zimną wodą kropi. Przyroda tnie, przyroda grzymi, przyrodą źle się żyje mi. Sympatia moja do niej zgasła, choć hasło brzmi przyrodę lub. Ja wcale nie neguję hasła, lecz mam chęć czasem dać jej w dziób. Za to, że przez nią miałem katar, przez nią się wczoraj zaśmiardł tatar. To przez przyrodę wlazłem w błoto, co mi strzeliło iść piechotą. Przyrody nigdy się nie sprząta, przyroda gnije gdzieś po kątach. Rozmnaża się jak głupia i więcej nie potrafi nic. Ostatnio tak mnie pokąsała, że jeden bąbel byłem wprost. Wtedy jej rzekłem, moja mała, ja tego mam naprawdę dość. Przyrodę trzeba zamknąć w zoo, solidną klatką otoczyć w koło. Przyrodzie trzeba założyć kaganiec, uniemożliwić jej dokazywanie. Ona zbyt często ujarzmia człowieka, mogę ją kochać, ale z daleka. Przyroda owszem miła rzecz, ale ode mnie precz. Powtórkę z rozrywki dziś przygotował Andrzej Zakrzewski. Ja przypomnę, że Akademia Rozrywki jutro po godzinie 13 w Trójce. Muzyczna Poczta UKF. A dziś do 14 Muzyczna Poczta UKF. Czekam na państwa zamówienie telefoniczne i mailowe 22 i 7 trójek lub ukf@polskieradio.pl. A rozpoczynamy od prośby pani Martyny, która chciałaby ten utwór zadedykować wszystkim tym, którzy chcą spełniać swoje marzenia, ale z jakichś powodów nie mogą. Z filmu La La Land, City of Stars.

kurde, ma ponad 20 lat. To ostatni wielki przebój zespołu Zio. Magiczne słowo, piosenka z płyty Tetris. 22 i 7 trójek. Chciałbym zamówić utwór Don't Pay the Ferryman Chrisa DeBarka, taki wielki przebój z 30 lat mniej więcej. It was late at night on the open lawn, speeding like a man on the run. A lifetime spent preparing for the journey. He is closer now and the search is on, reading from a map in the mind. Yes, there's the ragged hill and there's a boat on the river. And when the rain came down, he heard a wild dog howl. Lightning flashed and the thunder roared, and people calling out his name, and dancing bones that jabbered and a moan on the water. And then the ferryman said, there is trouble ahead, so you must pay me now. Don't do it. You must pay me now. Don't do it. And still that voice. Poczcie UKF, Chris DeBerg. 22 i 7 trójek, klub UKF, małpapolskieradio.pl. Do godziny 14 czekamy na Państwa kolejne propozycje, jak ta na przykład pana Witolda, który po raz trzeci już do nas pisze z prośbą o nagranie grupy Bachman Turner Overdrive i nagranie Taking Care of Business. Get up, everybody. Turner Overdrive, 22 i 7 trójek. Chciałbym poprosić piosenkę Gary'ego Numana, Cars, dla wszystkich kierowców. Gary Newman w wielkim przeboju Cars. 22,7 klub UKF małpapolskiradio.pl. Pan Wojciech napisał: dzień dobry, poproszę o Cień Wielkiej Góry grupy Budka Suflera. Dawno tego nie słyszałem. No tak, do polskiego topu wszechczasów jeszcze parę miesięcy. Następny pójdą dalej, tylko czasem

Żegnamy reklamy.